naar huis. Jij bent voor mij alleen. Ja, de dood en een ander geen. Zij glimlacht en waant zich nog vrij. Ik zweer, zij hoort van mij. Wees niet te trots, maar blijf met rust. Zo niet weg je mijn duivelslust. Ja, ik wil jou en jou alleen. En buiten jou verlang ik niet heen. Nee, nee, nee. Als na nacht aan het vellen geweest, de slaap over me kwam, dan droomde ik dat karweel de kop de stuimen handen aan. Wilde ik te kussen haar rode lijpen, voer ik haar hoofd mijn handen ontgrijpen. O, dan vloek ik van spijt, want dan ben ik weer kwijt. Hello.